الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المبحث الثالث: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. Leo tunaingia katika mabhathi ya tatu, ikiwa bado tunaangazia kadhia ya at-tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya ibada. Tumesoma katika darasa zilizopita maana ya ibada, nini maana ya ibada. Tukaona pia sampuli za ibada kwa mujibu wa maelezo yaliyotangulia. Pia zikatajwa baadhi ya ibadat kama mifano, lakini kwa ujumla tumekubaliana kwamba ibada zinagawanyika sehemu kuu tatu: ibadatul qalb wa ibadatul lisan wa ibadatu al-jawarih. Siku zinavyokwenda, kitabu kinazidi kuongezeka kwa maana yale tuliyosoma. Kwa hiyo na nyinyi mnatakiwa muongeze juhudi ya murajaa, kwa sababu kitabu chaongezeka, na wewe unatakiwa uongeze juhudi ya murajaa, kiasi ambacho yale madhumun makusudio ya kitabu yawepo katika akili yako. Wazi? Ena. Isije kuwa tuongeza kasi ya kusoma, wewe unapunguza kasi ya muraja. Itakuwa upati faida, unapoteza umri. Na kila siku utaona mambo ni mapya, kumbe umeyasoma. Kila kitabu kisomeshwa washangaa, kumbe ushasoma. Haya ni maafa ya kukosa muraja katika mambo. Kila kalima ikitajwa kwako ni mpya, jadida, wakati ushaisomeshwa, lakini hupatilizi mambo. Hii ni tabia ambayo inawadhuru wanafunzi wengi sana. Kila risala unahitaji usomeshwe, kwa sababu ile uliyoisoma hukufanya muraja. Kwa hiyo himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabi tauhid, kukinga au kuengaenga, kwa lugha nyingine kukinga mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa tauhid. Janab bi maana nahia, janab ina maana ya upande, na pia ina maana ya eneo. Kwa hiyo kukinga mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa tauhid au eneo la tauhid. Katika eneo hili mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka ulinzi wa hali ya juu. Tutaona sisi hayo kwenye darasa yetu ya leo insha Allah, namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoukinga upande huu, alivyouwekea ngome, kwamba watu wasije wakaingia wakaiharibu tauhidi. Kwa hiyo kuna mambo mengine mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakataza kama tahadhari. Anasema laqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam harisan ashadda al-hirsi ala ummatihi litakuna azizatan mani'atan muhaqqiqatan lit-tauhidi muhaqqiqatan لتوحيد الله عز وجل مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول المشايخ حفظهم الله تعالى ورحم أمواتهم ونسمى مشايخ زيتو كني كتاب شيتو هيتي وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume wa sallam harisan ni mwenye pupa mno harisan ni mwenye pupa ashadd alhirs pupa kubwa sana ala ummatihi juu ya umma wake litakuna ili uwe umma huo azizatan wenye nguvu maniatan wenye kujihami wenye kuweza kujihami na kujizuilia na madhara محققة لتوحيد الله عز وجل أمة ونكو حقق توحيد الله عز وجل مجانبة لكل الوسائل أمة ونكو جسنغ ونكو يكمبالي كلا وسيلة نسباب المفضية زينكو بيلكيا لما يضاده ونكو تنكو بينغ يتوحيد ويناقضه نتنكو يبونج يتوحيد أمة هو Mtume sallam ameuendea mbio ili ufikie hapa uwe na uwezo wa kuzipinga na kuepuka wasila zote na sababu zote ambazo zinapelekea yale ambayo yanapinga tauhidi na yenye kuivunja tauhidi Mtume alayhi salam ameifanya kazi hii Qala Allah Ta'ala amesema Allah Ta'ala hali ya kuwa anaielezea pupa ya Mtume alayhi salam laqad ja'akum rasulun min anfusikum Hakika amekujieni nyinyi mtume atokanaye na nafsi zenu ni katika nyinyi azizun alayhi ma anittum yanakuwa mazito kwake yeye yale mabaya yakupateni azizun alayhi yanakuwa mazito kwake yeye huyu mtume alayhi salatu wasalam ma anittum yale mabaya yakusibuni zile shida zenye kukupateni mtume anaathirika zaidi harisun alaykum ni mwenye pupa juu yenu bil mu'minina kwa waumini raufun mpole rahimun mwenye huruma nyingi waqad akthara an-nabiy sallam fi an-nahy 'ani ash-shirki wa hadhara wa anzara wa abda'a wa a'ada wa khassa wa 'amma fi himayati al-hanafiyya samha millati ibrahima allati التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص ما شيخ من لنا سيما وقد أكثر صلى الله عليه وسلم نحكيك الكثيريش عمدومي وسلم الفنك وينجي في النهي عن الشرك كتك ككتاز شركي وحذر أكتحذريشا wa andhara akaonya wa abdaa akaasisi kwa maana dawa yake kaanzia hapo wa aada na akahitimisha ndivyo wanavyosema kwa maana pia mwisho wa dawa yake uliishia hapo kwa maana alirudia hapo wa abdaa na akaasisi katika tauhid wa aada na akarejea katika hilo hilo mwisho wa umri wake wa khassa akahusisha wa amma akaeneza fi himayati alhanafia katika kukinga alhanafia tumeshasoma huko nyuma ni mila ambayo imevipa nyongo vyote venye kuabudiwa kinyume na Allah na kujikita katika kumwabudu na kumwadhimisha Allah tabaraka wa taala kwa hiyo aliyafanya yote haya ya kutahadharisha ya kuonya ya kuwasisi ya kurudia ya kuhusisha ya kueneza kuammim katika kukinga alhanafia samha mila ya kihanafia iliyokuwa nyepesi millati ibrahim mila ibrahim allati ambayo bu'itha biha ametumilizwa huyu muhammad kwa mila hiyo alifanya hivyo kutahadharisha kuonya na kukhasis na kuammim min kulli ma qad yashubha kutokana na kila ambalo linaweza likaichafua hiyo mila min kulli ma kutokana na kila ambalo qad yashubha linaweza likaichafua mila hiyo min al aqwali katika maneno wal a'mali na vitendo allati ambavyo yadhmahillu maaha, inafutika kwa vitendo, kwa vitu hivyo inafutika pamoja na vitu hivyo at-tauhidu, tauhidu au yanqusu au inapungua kama sikufutika. Wa hadha kathirun fi sunnah thabita anhu sallam, na hili liko kwa wingi katika sunna zilizothibiti kutoka Mtume sallam. Fa aqama al-hujja, Mtume sallam akasimamisha hujja. Wa azala shubhata, akaondoa shubha mambo tata. Wa qata'a al-ma'dhira, akazikata nyudhuru. Wa abana as-sabil, na akaiweka wazi njia. Wa fil matalib at-taliyati 'ardun yatabayyanu min khilalihi himayatu al-mustafa hima at-tauhid wa sadduhu كل طريق يفضي الى الشرك الى الشرك والباطل الى الشرك والباطل. Na katika matalib, katika tafiti zinazofuatia au katika vipengele vinavyokuja, kuna kuonyesha ardhun, kuna kuweka wazi, kuna kuonyesha, au unaweza kusema kwa lugha nzuri kuna onyesho, lugha nzuri zaidi. Wa fil matalib italia, na katika vipengele vinavyokuja ardhun, kuna onyesho. Yatabayanu min khilalihi, inabainika kupitia onyesho hilo. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam hima tauhid, kukinga, kunabainika kupitia onyesho hilo kukinga Mtume wa sallam himaya tauhid, na kuziba kwake kila tariqin, kuziba kwake kila njia. Yufdhi ila shirki wal batil, yenye kupelekea katika shirki na batil. Haya tutayaona katika matalib zinazokuja hapa. Utagundua kwamba Mtume alayhi salam amefanya juhudi kubwa ya kuweka kinga janabi tauhid, ay fi nahiyati tauhid, katika kuinusuru tauhid. Almatlabu alawwal arruqa, matlabu ya kwanza mashaikh wanazungumzia arruqa, ruqya, na huu ni wingi wake, arruqa. Hizi ruqya hizi, kuna munasaba kuzisoma hapa, zaonyesha kwamba Mtume Ali salam amekinga tauhid kwa kuweka mlango huu wa ruqya. Sawa sawa, alifun ta'rifuha, ta'rifu za hizo ruqya. Arruqa jamu ruqya, ruqa ni wingi wa ruqya. Wa hiya alqira'a, wa hiya alqira'atu wan nafthu, na maana ya ruqya ni kisomo na kupulizia. An-nafthu ni kupuliza, kulikobeba sehemu katika rit, sehemu katika mati, qiraa wa nafth ni kusoma na kupuliza, kupuliza kulikobeba balal, wanaita kule kuloloa kwa mati, inaitwa nafth. Kwa hiyo ni kusoma na kupuliza, talaban lishifa, kwa ajili ya kutafuta kupona, wal afia, na kutafuta afia. Sawaun kanat, ni mamoja imekuwa hiyo ruqya, min al-Qur'an al-Karim, inatokana na Qur'an al-Karim, au min al-ad'iya an-nabawiyya al-ma'thura, au yatokana na dua za Mtume wa sallam zilizopokelewa kutoka kwake Mtume alayhi salatu wassalam. Ba, jambo la pili, hukumuha, hukumu ya hizo ruqya, al-jawazu, ni kujuzu ruqya hizo. Wa min al-adillati ala dhalika ma yali, na miongoni mwa adilla juu ya hilo la kujuzu ruqya ni haya yafuatayo. Fa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kunna narqi fil jahiliya, tulikuwa tusoma ruqya katika jahiliya. Fa qulna ya rasul Allah, tukasema wewe mtume wa Allah, kaifa tara fi dhalika, waonaje katika hilo, yani katika ruqya zetu hizi. Fa qala, akasema mtume, a'ridu alayha ruqaqakum, a'ridu alayya ruqaqakum, nionyesheni, nionyesheni mimi ruqya zenu, kwa maana zileteni kwangu ruqya zenu. A'ridu alayya ruqaqakum, zileteni, zionyesheni kwangu mimi ruqya zenu. Kisha akasema, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun, hakuna ubaya kwa ruqya muda wa kuwa haitokuwemo ndani ya ruqya hiyo shirki. Rawahu Muslimun, hadithi kaipokea Muslim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kutoka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu amesema, rakhasa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, aliruhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ruqyati katika ruqya min al-aini kutokana na kijicho wal huma na kutokana na sumu wan namla kutokana na vidonda vyenye kutokea ubavuni. Rawahu Muslimun, hadithi hiyo kaipokea Muslim. Kwa maana haya yakikutokea umeruhusiwa kufanya ruqya kwa ajili yao, kufanya qiraa ukasoma kwa ajili ya tiba ya vitu hivi kijicho wal huma na kwa ajili ya sumu. Kama umekula sumu au umegongwa na wanyama wenye sumu kathaabin wala al-aqarib kama nyoka na wakina bwana nge wa namla vile vile ni tiba ruqya kwa wale ambao wanatokewa na vidonda al-quruh fil jani ni vidonda katika ubavu. Nimesoma hadithi hii kwenye al-Jawhar rawahu Muslimun wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu akutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala amesema qala rasulullah sallam amesema Mtume sallam man istata'a an yanfa' akhahu falyaf'al, yule ambaye ataweza kumnufaisha ndugu yake ambaye yamemkuta yeye madhara maradhi na mfano wake falyaf'al, basi na afanye hivyo kumnufaisha kwa turuku za kisheria, sio kumnufaisha kwa kila njia. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallam نقطه عائشه رضي الله عنها مسما alikuwa mtume sallam idha shtaka minna insanun atapopata maumivu katika sisi mwanadamu atakapopata maumivu katika sisi mwanadamu masahahu bi yaminihi, basi anamfuta yeye kwa mkono wake wa kulia. Thumma qala kisha anasema adhhibil ba'sa ondoa maradhi rabban nasa ewe mola wa watu washfi ponyesha wa anta shafi na wewe ndio mponyeshaji la shifaa hakuna kupoa illa shifauk ila kwa shifaa yako la shifaa illa shifauk hakuna kupoa isipokuwa kwa kuponyesha kwako shifaun imekuja hivyo shifaa shifaun imekuja kwa dhamma shifaan imekuja hivyo shifaan kuponyesha ambako la yughadiru saqama ay la yatruku marada kuponyesha ambako hakuachi maradhi la yughadir bimaana la yatruk kuponyesha ambako hakuachi maradhi, huo ndio uponyeshaji wa Allah tabaraka wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii ipokea Bukhari na Muslim. Jim shurutuha, kipengele jim masharti ya hiyo ruqya walijawaziha wa sihhatiha shurutun thalatha, na katika kujuzu kwake hizo ruqya na kusihi kwake ruqya hizo kuna masharti matatu. Al-awwal an la ya'taqida annaha tanfa'u li dhatiha dun Allah fa in i'taqada annaha tanfa'u bi dhatiha min dun Allah fa huwa muharram. Sharti la kwanza an la ya'taqida, asitakidi kwamba hizo ruqya zinanufaisha kwa dhati yake pasi na Allah. Akiitakidi kwamba ruqya hizo zinanufaisha kwa dhati yake basi na Allah ni haramu hilo. Bal huwa shirkun, bali hiyo ni shirki. Bali yaatakidu annaha sababun, bali yaitakidi kwamba hizo ruqya ni nini, ni sababu tu. La tanfa'u, hazinufaishi chochote illa biidhnillah, sio kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Sharti la kwanza hilo. Wathani, sharti la pili an la takuna bima yukhalifu shar'a kama idha kanat yani ar-ruqya mutadhamminatan du'a ghayri Allah aw istighatha bil jinn aw istighathata bil jinn wa ma ashbaha dhalika fa innaha muharramatun bal shirkun. Sharti la pili, mashaka wanasema an la takuna bima yukhalifu shar'a, isiwe ruqya ni kwa vile venye kukhalifu sharia, kama kuwa ruqya imetadhamman imekusanya ndani yake, kama kuwa ruqya imetadhamman imekusanya ndani yake duaa ghairi Allah, kumuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, ikawa ruqya imetadhamman imechanganya ndani yake kuomba asiyekuwa Allah au kutaka uokozi au kuomba uokozi alistighatha, tumesoma au kuomba uokozi kwa jini na mfano wa hayo, fa innaha muharrama, basi haya ni haramu, bal shirkun, ni shirki. Kwa maana ibaki ruqya katika yale mambo yaliyoruhusiwa, mambo ya kisheria, isije kuwa tena ruqya kuna kuwaomba wakina Kabwela na wakina Karumanzira, isiwepo tena kwenye ruqya mambo haya, sawa sawa au kuomba masharifu na mawalii kuwataka wakuokoe, ikaambiwa hiyo ni ruqya, hapana, itakuwa imevunja masharti. الثالث أن تكون مفهومة معلومة إيوه هي رقية نيني كفهميك يني كجوليكانا تمية لغة فصاحة كما نيني كيرامو أو لا لكن يفهميك يتوليزي كواللغة يني كفهميك أن تكون مفهومة معلومة فإن كانت من جنس الطلاسم إيوه رقية ينفهميك ينجوليكانا لغة ذاك يعني كنا شوالي كيف سنجوليكانا فإن كانت إيكيو رقية من جنس الطلاسم ni kwa mfano wa zile falak talasim ni ile michoro na maandishi yasoeleweka ndio talasim jamu ya talsam inaitwa talsam ni mufrad talasim ni wingi hiya alkhutut walhuruf almaqtu'a ni mistari inachorwachorwa na wapiga ramli na herufi ambazo zimekatwa zijulikani za kiarabu za kichina au za kijerumani lakini unaambiwa yeye mwenyewe asoma basi lakini ukiangalia huelewi swali imegeukia chini عين نمكية إلى ميمو إلى ماتشو مشاونا ما عنديش يا فلك ها شكروني إما بيتا كوني سنة نيني أم جابيتا كوني كزازا تتصوف كنا مامبو كما زيتو كيبا ونفاني ما شيخيز نزينا نيكو كوينو معلوم مليو فجانا مكولية كوني سنة إحمد الله na isije kwa ni mfano wa matalasimu wa michorochoro yule wa shawadha na vile vini macho ashawadha wanasema kiswahili chetu tunasema ni kiini macho kwa sababu ni taklibu alhaqaiq shawadha ni taklibu alhaqaiq bilkhidaa walkadhib ni kubadilisha uhakika wa mambo kwa kutumia urongo na ubabaishaji na hichi ndio kiini macho ndio hayo hayo baba ni kama kusema ndovu na tembo haya mazinga umbwe kwa lugha maarufu mazinga umbwe ndio kiini macho hicho wa sha'wadha na kufanya sha'wadha fa innaha kwa ni yote hayo la tajuz haya fanyaje haya fai mambo ya kichawi yote haya masharti mangapi haya masharti matatu ya ruqya wa qad su'ila al-imam malik rahimahullahu ta'ala na aliuliza imam malik allah mrehemu ayarqi ar-rajulu wa yastarqi je atasoma ruqya mtu na ataomba kufanywa ruqya atafanya ruqya mtu na ataomba kufanywa ruqya faqala la ba'sa bidhalika bilkalami tayyib akasema hakuna ubaya kwa hilo lakini kwa maneno mazuri bilkalami tayyib mafhum kwa maneno mazuri yenye kufahamika sio wengine kilingeni wazungumza lugha tuzielewe zile lugha za wanga kienyeji haelewa yeye Kipengele dali tumesoma alif ba na tumesoma jim masharti dal kipengele kingine katika masuala haya arruqyatul mamnuha ruqya zilizokataliwa kullu ruqyatin lam tatawaffar fiha shurutul mutaqaddima fa innaha muharramatun mamnuha kila ruqya ambayo hayatimia katika ruqya hiyo masharti yaliyotangulia fa innaha basiruqya hizo muharramani haramu mamnuu azime katazwa ka ya'taqid ar-raqi kama vile kuitakidi mwenye kusoma ruqya au al-marqi au mwenye kusomewa ruqya annaha tanfa'u wa tu'athiru bidhatiha kwamba hizo ruqya au hiyo ruqya inanufaisha na inaleta athari kwa dhati yake yenyewe ruqya ina uwezo wa kuleta athar kunufaisha au kudhuru au takunu au ikawa أو تكون أو إكاوة هي رقية مشتملة على ألفاظ شركية إكاوة مكسانية متمكو يكشركين وتوصلات كفرية نتوصل نتوصل زكي كفيري وألفاظ بدعية نمتمكو يبدع ونحو ذلك ننفن وهايو أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها منين نجرية أو إكاوة رقية نكو متمكو يسيو فاميكا كما في طلاسم تميليك طلاسم منيني كما في طلاسم من مفنواك المطلب الثاني مطلب يفيلي تميونا مطلب يقوانزا هيو يا رقيا وما هيزين كتكنغومي تليزيكوا نمتم عليه الصلاة والسلام بكينغا توحيد المطلب الثاني مطلب يفيلي التمائم تعريفها التمائم جمع تميمة tamaim ni wingi wa nini? Wa tamima. Wa hiya ma yu'allaku 'ala al-'unuq wa ghayrihi min ta'widhat wa kharazat min ta'widhat wa kharazat aw 'idham aw 'idham aw nahwiha li jalb naf'in aw daf'i dharrin. Anasema at-tamaim, tamaim ni wingi wa tamima. Tunasema tamimatun mufrad wa jam'uhu tamaim. Nini maana ya tamima? Wa hiya ma yu'allaqu 'ala al-'unuqi. Tamima ni ile ambayo hutundikwa juu ya shingo wa ghairihi, na isiyokuwa shingo, kwa maana pia watu hutundika mikononi, hufunga mikononi. Tamima hizo kwa Kiswahili wanasema hirizi. Watu hufunga shingoni, wengine wakafunga mikononi, wengine kwenye vipanya, wengine kiunoni, na wengine katika sehemu mbalimbali za miili yao. Wazi? Na pia hufungwa katika maeneo, tamaim hutumika katika maeneo ya kazi, katika dukani, kwa ofisini, kuna za nyumbani. Basi washirikina wana vituko vingi sana. Kwa hiyo ni vile vyenye kutundikwa kwenye uno, kwenye shingo wa ghairi hii na kwingineko, min ta'widhat, katika kinga mbalimbali. Na ndio maana tunaona tamima inaingia mpaka baadhi ya vitu, sio lazima iwe hirizi kama hirizi. Ukisoma namna shuruhu za wanachuoni zilivyo, utaona tamima mpaka baadhi zile pembe za baadhi ya wanyama zitaingia, au kucha za wanyama wakali, kucha za simba zitaingia humu. Wengine hutundika mayai ya mbuni, zitaingia humo. Na maana pana sana kuliko maana ya Kiswahili ya hirizi. Min ta'widha, katika kinga mbalimbali, au kharazat, au shanga. Kharzatun, wanasema nudhumun tunadhamu lisilk, au fisilk lizina. Ni vitu vya duara vile ambavyo vinapangwa katika waya au katika uzi kwa ajili ya kujipamba. Hizi ni shanga kwa wale watu wazima. Wa kharazat, na shanga au idham au mifupa au nahwiha, na mfano wa hayo. Manake watu huyafanya haya wakafunga kwa kinga, na mkuta mtu kavaa shanga yake mkononi hapo, na rangi kama 18 hivi, mwenye ajiamini yuko full hapo, yuko vizuri mwenye. Na mfano wake lijalbi naf'in, lakini kwa malengo haya pia kama imekuwa kwa ajili ya mapambo. Lijalbi naf'in, kwa ajili ya kuleta manufaa, au daf'i dharrin, au kuondoa nini, au kuyaondoa na kuyasukuma madhara, kwa maana wanavaa kwa malengo hayo. Hiyo ndiyo tamima. Hiyo ndiyo nini? Tamima ni vitu vyenye kuvaliwa ima ni shingoni au sehemu nyingine, zikiwemo kinga mbalimbali au shanga au mifupa, na mfano wake kwa ajili ya kuleta manufaa au kuondosha madhara. Wa kana al-arabu fil jahiliya yu'alliqunaha ala auladihim, na walikuwa Waarabu katika jahiliya wanazitundika hizo tamima kwa watoto wao. Yattaquna biha al-aina bizamihim al-batil, wanajikinga kwa hizo tamima kijicho kwa madai yao ya batil. Hukumuha at-tahrimu, ba hukumu yake hizo tamaim ni nini? Haramu. Bali hiya naw'un min anwa'i shirk, bali hizo tamaim ni sampuli katika sampuli za shirk. Lima fiha min at-ta'liq bi ghayri Allah, kwa yale yaliyokuwemo katika hizo tamima katika kufungamana na asiyekuwa Allah, kujifungamanisha na asiyekuwa Allah. Idh la dafi'a illa Allah, kwani hakuna mwenye kuondosha, mwenye kuyasukuma madhara isipokuwa ni Allah. Wala yutlabu daf'u almu'dhiyat illa billahi wa asma'ihi wa sifatihi, wala hakutafutwi kuondosha, hakutafutwi kusukumwa yenye kuudhi ila kwa Allah na kwa majina yake na sifa zake, kwani yeye pekee ni mwenye uwezo wa hilo. Tukubaliana sasa. Natoa baadhi ya hadithi hapa. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال توقع ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نممسكي امتومي صلى الله عليه وسلم يقول انا سيما ان الرقى حقيقة يا رقية والتمائم نهريزي والتولة نفوندو زكي مبنزي شرك نشرك التولة التولة كما نبو تفسير ونوچواني ni vitu ambavyo anafungwa zauji ni khuyut ambazo anafungwa azawj ili ampende zaidi zauja, au anafungwa zauja ili ampende nini? Ampende azawj. Ni ule ulimbo, ule ulimbo wa kimapenzi wanafanya watu sana, wanahitaji kwa Kiswahili eh ndere atiwa la ndere. Asante watu wako. Kwa hiyo atiwa la au limbwata kwa sababu Kiswahili cha kimagazeti limbwata kapiwa limbwata kafanywa taira zuzu. Atiwala ni vitu ambavyo anafanyiwa mume ili ampende, ataallaq ampende zaidi mkewe, afungamane naye, au akafanyiwa mke ampende nini mumewe, kwa maana ni kuunganisha mapenzi kwa njia za kishirikina, yanakuwa sio mapenzi yale halisi. Unielewa Kwa hiyo Mtume anasema inna ruqa, na hapa kama unasoma Ibn Uthaymeen na wengineo, arruqa, ruqa ile kusudiwa hapa ni shirki, ni ile ambayo iko kinyume na ruqa za kisheria eh, ni ile ambayo imekosa sifa za ruqa ya kisheria. Tumeona pale ile iliyokosa shurut. Kwa hiyo hapa ruqya, arruqa ni amun lakin urida bihi alkhas, hapa ni neno la jumla ambalo limekusudiwa kitu maalum, ni ruqya maalum zile ambazo zimekosa masharti ya kisheria na sio ruqya zote. Tumefahamiana? Inna ruqa, hakika ya ruqya, watamaim, na hirizi, watiwala, na fundo za kimapenzi, shirkun, zote hizo nini? Zote hizo ni shirki. Hatuwezi kusema limbwata bwana. Nashika niangalia sana. Ziko lugha fulani kama za kidini. Tuseme hivyo shaeleweke. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Hadithi hii kaipokea nani? Abu Daud wal Hakim. Wa an Abdullah ibn Hakim radiyallahu anhu. Kutoka Abdullah ibn Hakim radiyallahu anhu marfu'an. Anaipokea kutoka Mtume wa sallam. Mtume anasema man ta'allaqa shay'an fa i'tamada alayhi. Yule ambaye amefungamana na kitu ndo maana yake. Man, yule ambaye ta'allaqa shay'an, amefungamana kitu, ay allaqa bihi, ta'allaqa bihi qalbuhu, ta'allaqa bihi qalbuhu wa'tamada ilayhi, umefungamana kitu hicho moyo wake na akategemea huko. Man, yule ambaye ta'allaqa shay'an, amefungamana na kitu, wukila ilayhi, ataegemezwa kwenye kitu hicho. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wal Hakim. Wa an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu marfu'a, na kutoka kwa Uqba ibn Amir al-Miradi, kapokea kutoka kwa Mtume, man ta'allaqa tamimatan, yule ambaye atafungamana, wanasema hivyo, i'tamada alaiha, ndivyo wanavyosema mufassirun, yani ulama wetu wa tauhid, man ta'allaqa tamimatan, yule ambaye atafungamana na irizi. Na wala wengi wao watafsiri ta'allaq kwa maana ya allaqa, atakayetundika irizi, labda kwenye riwaya zingine ambazo zitakuja. Man ta'allaqa tamimatan, yule ambaye atafungamana na irizi, fala atamma Allahu lahu, basi Allah asitimize, fala atamma Allahu lahu, Allah asitimize lile la khair analokusudia, Allah asimtimizie yeye, kwa maana hii ni dua alayhi eh, ni dua ambayo kaombewa. Waman ta'allaqa wada'atan, na yule ambaye atafungamana na kome. Sheikh aliwaeleza vizuri kuhusu kome vile viji. Jamaa sema kwa sisi watu wa kwani tuzijua, ana sio bara, mbona mnatufanyia mambo hayo? Kwa hiyo na yule ambaye atajifungamanisha na kome, fala wada'a Allahu lahu, ay fala tarakahu fi wada'atin wa sukuni, Allah simuwate katika utulivu, kwa maana amtie kihoro, amtie kalak, amtie kihoro na kukosa amani na mabalaa. Ndio mbaya hiyo ile, fala wada'a Allahu lahu, ay la tarakahu fi wada'atin wa sukuni, asimuwate Allah katika utulivu na amani, kwa maana amtie kihoro na matatizo. Haya amesema Ibn Uthaymeen, nikirejea al-qawl al-mufid, nabii amesema Allama al-Fawzani katika sharhi yake ya kitabu at-tauhid. Jeye Kwa hiyo man taallaka, hii ndio tafsiri sahihi zaidi. Lakini pia kuna wanawachuoni ambao wanasema taallaka atakayetundika. Kwa kwenye kusema hivyo, kwa mujibu wa tafsiri za hadithi itakayofuatia hapo. Man taallaka tamimatan, kwenye kusema atakayetundika hirizi, fala atamallahu lahu, Allah simtimizie yeye. Wa man taallaka wada'atan, na yule atakayetundika kome, fala wada'allahu lahu, Allah simuache katika utulivu na amani yeye. Rawahu Ahmad wal Hakim. Wa an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, na kutoka Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, wa man mtume sallam amesema, man allaqa tamimatan, hiyo imekuja wazi, yule ambaye atatundika tamima, faqad ashrak, huyo ameshirikisha. Rawahu Ahmad. Fa hadhihi an-nusus wa ma fi imanaha, hizi nusus na zile ambazo ziko katika maana yake, fi tahdhiri min ar-ruqa ash-shirkiyya, zimekuja katika kuhadharisha ruqya za kisheria, ruqya za kishirikina, afwan, zimekuja kutahadharisha ruqya za kishirikina. Na tuliyasema hayo wakati wa tafsiri hii hadithi iliyotajwa nyuma hapo, allati kanat hiya ghalibu ruqal arab, ruqya ambazo zilikuwa ndio ruqya nyingi za Waarabu, ruqya nyingi za Waarabu zilikuwa hivyo. Fanuhiya anha lima fiha min ash-shirki wa at-tahliki bi ghayri Allah ta'ala, zikakatazwa hizo ruqya kwa yale yaliyomo ndani ya katika shirki na kufungamana na asiyekuwa Allah ta'ala. Jim, kipengele jim. Wa idha kana al-mu'allaq min al-Qur'an al-Karim, na pale itapokuwa kilichotundikwa kinatokana na Qur'ani tukufu, ziko hirizi ambazo ni maandishi ya Qur'ani, sawa, imeandikwa Qur'ani, ikafungwa, mtu kaambia hii umfunge nayo hii wakati wa kulala, hizo ndoto mbaya mbaya za shetani zitamuondokea. Hizo ni tiba za mashehe wa kisufi, ziko hizo, wanafanya sana. Wa in kana al-mu'allaq, ikiwa kilichotundikwa au kilichovaliwa, min al-Qur'an al-Karim, kinatokana na Qur'ani tukufu, fa hadhihi al-mas'ala, mas'ala haya, ikhtalafa fiha ahlul ilmi, wametofautiana katika mas'ala haya wanawachuoni, fa dhahaba ba'dhum ila jawazi dhalik, wamekwenda baadhi yao katika kujuzisha kutundika Qur'ani kwa lengo la shifa na kinga. Kuna baadhi wamekwenda kujuzisha hilo, ndio maana utaona baadhi ya watu katika maduka yao katundika pale surati Yasin au baadhi ya suwar kama zile ambazo zinawachapa wachawi na uchawi. Wa minhum man mana'a dhalik, na kuna katika wao waliokataza hilo, waqala la yajuzu ta'liqu al-Qur'an lil-istishfa lil-istishfa, na wakasema haijuzu kutunga Qur'ani kwa ajili ya kutaka shifa. Wa huwa sawabu, mashaka wetu hawa wanasema na hiyo ndio sawa, liwujuhin arba'a, kwa njia nne, kwa maana kuto kukubali kutundika watu Qur'ani kwa lengo la kutaka shifa. Moja, umumu nahi an ta'liqi at-tamaim wala mukhassisa lil-umum, ni kuenea kwa katazo kuhusiana na kutundika tamima, kuhusiana na kutundika hirizi, ni kuenea kwa katazo kuhusiana na kutundika tamima, wala mukhassisa lil-umum, na wala hakuna chenye kukhusisha huu umum. Athani saddan lidhari'a, walad umelala mwamsho huyo, saddan lidhari'a, mbili kuzuia madhara ambayo atakuja baadaye, saddan lidhari'a, kuzuia madhara ambayo huenda kujitokeza baadaye. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa min al-Qur'an, kwani jambo hili la kutunga Qur'ani linapelekea kutundika kisichokuwa Qur'ani, kwa hiyo tunazuia madhara ya baadaye. Kuna wengine watakuja kutundika isiyokuwa Qur'ani kwa nyinyi kufungua mlango huo wa kutunika Qur'ani, kwa hiyo mnaufungua huo mlango wakati Uislamu haujafungua. Thalithan lakini la tatu, annahu idha ulika fala budda an yamtahina almu'alliqu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'i, fi hali qada'i alhaja walistinja wa nahwi dhalik. Swali la tatu na hili la kweli ni kwamba itapotundikwa hiyo Qur'ani, fala bud, basi hakuna budi, an yamtahina almu'alliq, kuidhalilisha huyo aliyotundika, kuidhalilisha Qur'ani bihamlihi ma'ahu, kwa kuibeba pamoja naye fi hali qadha'i alhaja, katika hali ya kukidhi haja, ataingia nayo tooni, ataingia nayo huku, atakwenda nayo majalalani kutupa taka. Tatizo hilo. Wal istinja, katika hali ya kukidhi haja na katika hali ya kujisafisha. Al istinja maana yake nini? Mmesoma taisir, mmesoma almuyassar. Mama la istinja mmeshasoma muyassar, ehe, sema kisheria. Na muyassar huja fika wati kwa mwanzo katika shurutu alwudu. Sisi amesema pale aljabjabi, alistinja huwa izalatu alkhariji min as-sabilaini bilma'i wa yutlaqu ala alistijmari. Akasema hivyo nie, tunasoma mnafunika eh? Haya, kwa istinja ni kuondoa chenye kutoka katika njia mbili kwa maji. Na pia istinja inatumika katika kujisafisha kutokana chenye kutoka katika njia mbili kwa kutumia vitu vigumu. Wakati mwingine ukijisafisha kwa vitu vigumu ile ni istijmar, lakini pia inaweza kaitwa istinja. Lakini istijmar haiwezi kuitwa istinja, hakuna kinyume chake. Wanahwi dhalika, na mfano wa haya. Rabi'an, nukta namba 4, kwa maana hoja yetu ya 4, anna al-istishfa' bil-Qur'an warada ala sifatin muayyana, kwamba kutaka shifa, kutaka pozo kwa Qur'ani kumekuja kwa sifa maalumu. Wa hiya al-qira'atu bihi ala al-maridhi fala tutajawaz, na sifa hiyo ni kusoma kwa hiyo Qur'ani kwa mgonjwa, basi isivukwe hiyo sifa hiyo, tubaki hapo hapo tumsomee mgonjwa. Al-matlabu thalithu, matlabu ya tatu, wakati bado tunao walilahi alhamdu, al-halqa wal-khayt wa nahuhuma. Matlabu ya tatu ni halqa, bangili, wal-khayt na uzi, wa nahuhuma na mfano wake. Al-halqa, alifu al-halqa, halqa qit'atun mustadiratun, ni kipande cha duara, min hadidin, kitokanazo na chuma au dhahabin au dhahabu au fidda au fedha au nuhas au shaba au nahwi dhalika au mfano wa hayo. Wal khayt ma'rufun, na khayt ni uzi eh, na khayt ni ma'ruf, mashaikh wanasema na hivyo hivyo amesema Ibn Uthaymeen katika al-Qawl al-Mufid, wal khayt ma'ruf akapita, wal khayt ma'rufun, na khayt ni ma'ruf, wa kad yuj'alu min as-suf, na inaweza ikafanya khayt eh, ikafanya khayt kutokana na sufi. Wajua sufi nyinyi eh, sufi mwajua eh, au ili katan au nini au katani, hivyo hivyo tunasema sisi, sisi tunasema au mkonge. Mkonge ukiwa shamba ukishafanya katani, wakati yuja aluna, naweza ikafanywa hiyo hiyo hiyo khait hiyo kamba, ima kwa sufi au kwa katani au nahwi au mfano wa haya, au vingine. Wengine wanatumia ngozi eh, wanatumia ngozi za wanyama kutengeneza khait eh, tena wanyama maalum. Waambiwa utafute ngozi ya ng'ombe tasa. Kwa hiyo ufuatilie kwa wachinjaji ng'ombe ambao wamewahi kumchinja alafu alikuwa hajawahi kuzaa. Ile ngozi yake ndio unatafuta uzo kufungia hivyo vitu. Wana mashati magumu sana. Washirikina. Mzee nene aliniambia kuna masharti wanayotoa washirikina. Mimi nasema nenda kanitafutie nazi ili waamuka yenyewe, na kabla kufika chini kadakwa. Anasema wajua kwa nini anasema vile, anambia ah, sasa hiyo mimi nitaipata wapi? Zipo na kufanya maarifa sasa. Jana wanazo lakini ghali kidogo. Shaingia mzee alinifurahisha. Wakad yuj'alu min as-sufi aw al-kattan aw nahwihi, wa kanat al-arabu, na walikuwa wa arabu fil jahiliya, katika zama za jahiliya, tu'alliqu hadha wa mithluhu, walikuwa wanatundika au wanavaa hivi na mfano wake, lidaf'i ad-dharr wa jalbi an-naf'i, kwa ajili ya kuleta kuondosha madhara na kuleta manufaa, au ittiqa al-ayn, au kwa ajili ya kujikinga na kijicho. Wallahu ta'ala yaqul, na Allah tabaraka wa ta'ala sema, qul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya Allahu 'alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Wa yaqulu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Allah tabaraka wa ta'ala anasema qul, sema Muhammad, afara'aytum, nipeni habari, ndio maana yake akhbiruni, nipeni habari, ma tad'una min duni Allah, ya vile ambavyo mnaviomba kinyume na Allah, in aradani Allahu bi dhurrin, je akinitaka Allah kwa kuniletea madhara, hal hunna kashifatu dhurri, je vitu hivyo ni venye kuondosha madhara yake, madhara aliyotaka Allah, au aradani bi rahmatin, au akanitaka Allah kunipa rahma yake, hal hunna mumsikatu rahmati, je hivyo mnaoviomba ni venye kuzuia rehma yake. Qul hasbi Allah, sema ananitosha Allah, alayhi yatawakkalu almutawakkilun, wake yeye wanategemea wenye kutegemea, min almu'minin. Wa yaqulu ta'ala, na anasema ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min duni, sema waiteni wale ambao mmedai ni miungu kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala, fala yamlikuna kashfa dhur, na imekuja baadhi ya tafasiri kwa maana waombeni waje wafanye mubaraza. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila, sema waiteni wale ambao mmedai kwamba ni miungu kinyume chake Allah tabaraka wa ta'ala hawamiliki kuondoa madhara kwenu nyinyi wala kuyabadilisha, kwa maana hata kuleta takhfifu, kwa maana kutoka kwamba ulikuwa mahutiuti ukawa mbonyo wa kawaida, hawawezi pia, kwa maana hawana uwezo wa kukubadilishia wakakuondolea madhara makubwa kaleta mepesi, yani kama uko ICU wakakutoa kuleta wodi namba 2, pia ile waliwezi. Wa an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, ra'a rajulan, alimuona mtu fi yadihi halqatun, katika mkono wake pana bangili, min sufrin, itokanayo na shaba, sufrin nuhas, itokanayo na shaba, faqal, na hizo nazivaa watu wengi faqal, akasema ma hadhihi, nini hiki, qala, akasema yule bwana, min alwahina ay alalamu fi dhira'i wal 'adudi, hii ni kwa sababu ya maumivu ya kipanya na dhira'a. Alwahina ni maumivu yatokanayo yapatikanayo kwenye kipanya, kwenye mkono, ima inakuwa hapa kwenye kipanya au mkono mzima, maumivu ya mkono yani kwa ujumla. Akamwambia min alwahina, hii ni kwa sababu ya maumivu ya mkono. Faqala inzi'ha, kimya akamwambia ivue hiyo. Fa innaha, kwani hiyo bangili, la tuziduka illa wahna, haikuzidishi isipokuwa ni maumivu na udhalili. Umbudha anka, itupilie mbali na wewe, itupilie mbali na wewe. Fa innaka, kwani ka wewe lau mita, na imekuja lau muta, kwani ka wewe lau kifa, wa hiya alaika, na hiyo iko juu yako, ma aflahta abada, hutofaulu kabisa. Rawahu Ahmadu, wa an Hudhaifa ibn al-Yaman, na kutoka Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan, kwamba yalimuna mtu fi yadihi khaytun, katika mkono wake pana uzi, min al-humma, hii sasa ni kwa tashdidi ya mimi, hadithi hii ya Hudhaifa, min al-humma, amefunga uzi kwa sababu ya homa, homa ya kawaida, sio huma, huma tumesema nini, sumu, hii min al-humma, kuna tashdidi. Alimuona mtu katika mkono yake pana uzi, min al-humma, mwenyewe kaufunga sababu ya homa. Fakata'ahu, akaukata uzi ule Hudhaifa, watala qawlahu ta'ala, na akaisoma kauli yake ta'ala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Ba, hukmu lubsi al-halqa, hukumu ya kuvaa bangili, wal khaytu wa nahwi dhalika, na khaytu na mfano wake, muharram, fa in i'taqada labisuha annaha, anasema kwanza hukumu yake ni haram kuvaa hizi bangili, sawa sawa ni za shaba, za dhahabu, za fedha, ni jambo la haram, halipo kwenye dini yetu, bali hata katika mlango wa mapambo pia hakuna pambo hilo, jipambe kwa mapambo ya kiume, yaliyothibiti. Sawa sawa. Chukua fedha, chukua khatam. Chukua pete mimfedha ya fedha. Chukua pete ya fedha. Sio majichuma yenu mnavaa. Hiyo chuma mtume kaiita ni shar. Hadid ittikhadhuha zinatan ni shar. Lakini hadidi kwa maslahi mengine, kwa wanawake, kwa maslahi mengine kama mali yafaa. Chukua fedha na vaa katika albinsar au alkhinsar. Ha? Inafaa kuvaa katika binsar na khinsar. Hata cha mwisho. Vaa moja katika moja vitu hivi viwili. Na inawezekana ukavaa fusa ikawa iko juu au fusa ikawa ndani. Ni sunna. Fusa ni kile kile kijimbegu pale. Kati ya mtume ilikuwa na mbegu na fusa. Ina mbegu na ilikuwa sauda. Ilikuwa mbegu yake nyeusi. Eh? Kitu kama madini fulani. Yako pale juu. Fusa inakuwa ni nyeusi. Ilikuwa mtume mbegu yake nyeusi. Na mara nyingine alikuwa akiweka ile mbegu juu, wakati mwingine anaigeuza inakuwa ndani huko. Anaigeuza ni pete inakuwa kwa ndani. Vaa vitu hivyo. Sawa. Fedha yauzwa kwa sonara. Sio unajua unaweza kununua tangamana. Yauzwa kwa kipimo. Hukumu ya kuvaa halqa wal khayt wa nahwi dhalika muharramu ni haramu. Fa ni itaqada labisuha. Akiitakidi yule mwenye kuvaa hivyo vitu, kwa maana hizo bangili na hizo pete, annaha mu'athiratun binafsiha, kwamba hizo halqa zina athiri kwa dhati yake, duna Allahi pasina Allah, fahuwa mushrikun shirkan akbar, huyo ni mshirikina shiriki kubwa. Fi tauhidi rububia, katika nini? Katika tauhidi rububia, kwa sababu atakuwa anaamini kwamba kuna vitu vinaleta manufaa ikiwemo riziki na mambo mengine kinyume na Allah. Liana yu'taqada wujuda khaliq, kwa sababu ameitakidi kuwepo muumba mudabbir mwenye kuendesha mambo, ma Allahi ta'ala, ma Allahi pamoja na Allah ta'ala, Allahu amma yushrikun, ametukuka au kutakasika Allah na vile ambavyo wanamshirikisha navyo. Wa in i'taqada, na law akitakidi, yani mvaaji, anna al-amra lillahi wahdahu, kwamba jambo lote ni la Allah peke yake, wa annaha mujarradu sababin, na kwamba hiyo bangili au uzi ni mujaradi wa sababu, ni sababu tu, nimevaa sababu. Wenyewe wana zile maneno yao ya kishirikina, wenyewe wanasema ni aya, mwenyewe Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema nisaidie na mimi nitakusaidia. Hatuna Qur'ani hiyo, lakini hizi ni aya za waganga na wale watu wanyokuwa na waganga. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema hivyo, mwenyewe anasema hivyo. Wa in taqada anna al-amra lillahi wahdahu, na kitakidi kwamba jambo ni la Allah peke yake, wa anna mujarrad sabab, na kwamba hiyo amevaa ni sababu tu, walakinahu laysa mu'athiran, lakini haina athari yoyote kwa dhati yake, fa huwa mushrikun, huyo atakuwa mushrikina shirkan asghar, lakini shirki ndogo, kwa maana haimtoi katika Uislamu. Na mfano akiingia motoni kwa kuadhibiwa, basi hakai milele. Sawa sawa. Na wala vile vile haiporomoshi matendo yote, isipokuwa itaporomosha ndio hili ambalo limeingia shirki hiyo ndani yake. Hizi ni katika fawariq baina shirki al-akbar wal asghar, na kuna nyinginezo. Kwa hiyo atakuwa hiyo ni shirki ndogo, li annahu ja'ala ma laysa sababan sababa, kwa sababu yeye amejalia kisichokuwa sababu. Kama nini? Ni sababu. Lakini waltafata ila ghairi dhalika, waltafata ila ghairi dhalika biqalbihi, lakini na akageuka kwa lisilokuwa hilo kwa moyo wake, kwa maana moyo wake umemgeukia nani? Allah. Na akageuka kwa lisilokuwa hilo, kwa isiyokuwa hiyo sababu kwa moyo wake, kwa maana moyo wake uko kwa Allah. Lakini sasa hivi vitu vingine, haya mabangili, mauzi, kavaa, unaona bwana, anaona nini? Ni sababu tu, mwenyewe Mwenyezi Mungu atanihurumia kwa hili. Huu ni mshirikina shiriki ndogo, usije ukamdoka katika Uislamu. Wa fi'luhu hadha, na tendo lake hili, dhari'atun lilintiqali lilshirk alakbar, tendo lake hili ni kipelekea cha kuhamia katika shiriki kubwa. Kweli kitendo chake hichi ni kipelekea cha kuhamia katika shiriki kubwa. Idha ta'allaqa qalbuhu biha, pale ambapo utakapofungamana moyo wake na vitu hivyo, waraja minha, na ukataraji kwenye vitu hivyo, jalban na'ma, kuleta neema, au dafa albala, au kuondoa nini? Albala, إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وسيأتي المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها أتونا مدى مصالي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك درس حديثي